to time. On my eye, it is real, it is mine. This is mine, this is mine. Witam serdecznie. To była grupa Swans w utworze Paradise is Mine. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo przysyłać cokolwiek Wam przyjdzie do głowy. To wszystko wysyłajcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz już trio Strój Miasta z najnowszej płyty, czyli grupa Popsysze w utworze Rzeki Dwie. Zespół, który w całym tym szaleństwie show biznesowym w zasadzie osiągnął wszystko, w końcu wrócił do swoich korzeni i posłuchamy go za chwilę. Mowa o The Black Keys. Thank you. dla tych, co nie zapomnieli, mają cały czas świeżo w pamięci, ale i dla wszystkich Państwa, grupa Siekiera i utwór Idziemy przez las. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Sięgniemy do trip-hopu, grupa Portishead i utwór Elysium. a my przenosimy się do Trójmiasta. Bardzo ważna formacja, jeżeli chodzi o trójmiejską scenę alternatywną, grupa Ścianka. Dziś utwór Harfa Traw. I jedni z naszych ulubionych wykonawców, Chemiczni Bracia, czyli The Chemical Brothers, w utworze The Golden Path.

A my się, proszę Państwa, przenosimy do Bristolu, miasta, które pretenduje do bycia stolicą brytyjskiego trip-hopu, i jeden z filarów tego gatunku, czyli grupa Massive Attack.

business still. There is no other pill to take. So swallow the one that made you ill. To jedna z tych